بسم الله الرحمن الرحيم. المستعصم بالله وأحمد المستنصر بالله اللي تعالى مقام يسيت أربعين بك خمسين أتس. المستعصم بالله هو أبو أحمد عبد الله ابن المستنصر بالله آخر الخلفاء العراقيين، ولد سنة 960 وأمه أم والد اسمها هاجر. ماما yake alikuwa ni mjakazi kwa jina aitwa Hajar wabui alahu bilkhilafa, alipewa baia ya kuongoza inda mauti ya abihi, alipofariki baba yake. Wajaza lahu ala yadi ibni Najjar, na alimpitisha kutawala kupitia usimamizi wa ibni Najjar almuayid Attusi. Wa abu ruhi alharawi wa jamaa, na kikundi cha watu wengine. Rawa anhu bil ijazati jamaatu, kuna kundi limepokea kutoka kwake hadithi kwa njia ya ijaza. Minhumu an-najmu al-badara hiyo basharafu dimyati wa kharaja lahu dimyati 40 hadithan amezihusisha na yeye hadithi 40. Abdimiati kazihusisha na huyu almustasim billah hadithi 40 kuwa zimepokewa naye. Raituha bikhatihi, hadithi hizi niziona kwa hati yake. Yani Suyuti anasema ameziona hadithi hizo zikiwa na khati ya Dimyati. Wa kana karima, alikuwa ni mtu karimu. Halima mpole, salima albatin, alisalimika moyo wake. Hasan adiyana, mfuasi mzuri wa dini. Kala Shekhu Kutbuddini, kana mutadayina, alikuwa ni mtu mwenye kushikamana na dini. Tamasikan bisunna ka abihi wa jaddihi, kama baba na babu yake. Walakinahu lam yakun mithlahuma fi tayaqudi wal hazmi, lakini hakuwa kama baba na babu yake katika umakini wa mambo na hata maamuzi. Wa uluwil himma, na bidii ya juu. Wa kana lilmustansir akhun yu'rafu bil khafaji, mustansir alikuwa ana ndugu anaitwa Khafaji. Yazidu alayhi fi shajaa, anayemzidi kwa ushujaa. Wa shahama, na shahama. Shahama ni hali ya mtu kujitukuza nafsi yake, hali ya kujitukuza na pupa ya kufanya mambo makubwa ambayo ya huacha historia njema kwa aliyefanya. Hilo ndilo linaloitwa, ndicho kinachoitwa shahama. Wa kana yakulu inna in mallakani llahu al-amra, Mungu akinipa madaraka, la aburanna biljiushi nahra jaihun, nitavuka na majeshi kwenda mto Jaihun. وأنتزع البلاد من التتار، halafu nitaondoa mji katika mamlaka na makucha au atatar. وأستأصلهم، nitawafika na kuwamaliza kabisa. فلما مات المستنصر، مستنصر الكوفة لم يرى الدويدار، hakuona huyo Dwaidar wala Sharbiyu taklid al-Khafaji, kumvika huyo Khafaji al-amra uongozi. Wa khawafu minhu, wakamwafisha na uongozi. Wa atharu mustasima, wakampa kipaumbele zaidi mustasim lilinihi wa nqiyadihi, kwa sababu ya upole wake na kutii kwake. Lengo na shabaha, liyakuna lahumul amru, ili madaraka na maamuzi yawe yao. Yeye akae pale kama TV tu, wao ndio remote controller. Fa aqamu, wakabaki hapo. Thumma rakana almustasim ila wazirihi, kisha mustasim akamtegemea sana waziri wake Muayyiduddin al-Alqami al-Rafidhi. Fa ahlaka al-hartha, akaleta haribifu wa mazao wal-nasla na kizazi. Kwa maana ya haribifu, ndio haribifu utakuwa ni kwenye mazao au kutokuwa kwa binadamu. Walaiba bi khalifati kaifa arada, akamchezea kiongozi kadi aliyotaka. Wabatu na tatara, akaingia ndani ya hao tataro na sahum, akanasihiana nao na kushauriana nao. Watuamahu watmahum fi lmajii ila al-Iraq, akawapa tamaa ya kuja Iraki. Waakhdha Baghdadi, na kuichukua Baghdadi. Wakati ya daulati al-Abbasiya, na kuikata dola ya Abbasiya. Liyukima khalifata min Ali Ali, ili amweke kiongozi katika familia ya Ali. Wasara idha jaa khabarun minhum, ikawa zinakumjia habari kutoka kwao. Katamahu anil khalifa, anazificha. Nazimfiki khalifa. Taliu bi akhbari al khalifa, anampa habari za khalifa, anawapa habari za khalifa ya watatar. Ila an hasala ma hasala, mpaka yalipotokea hayo yaliyotokea. Fi sanati 47 min ayamihi, katika masiku yake ya utawala wake. Akhadhat alfirinju dimyata, wazungu waliteka na kuichukua Dimyata. Sultani wakati huo kiongozi ni mgonjwa. Famata lailata nisfi Shaaban, siku ya nusu ya Shaaban akafariki. Fahfat jariyatuhu Ummu Khalila, mjakazi wake kwa Ummu Khalila al-Musammatu, mwenye kuitwa Shajarat Durri, akaficha Akhfat, akaficha habari mautahu za kifo cha sultan. Waarsalat ila waladihi Turan, akazituma habari hizo kwa mwanaye Turan Shah al-Malik al-Azam. Fahadhara kaja, thumma lam yalbath an kutila fil haram, lakini hakukaa muda huyo Shah mwenyewe. Akauawa katika mwezi wa Muharram sanata 48 wa 600. Wathaba alayhi Ghilman wa abihi, alishambuliwa na watoto wa baba yake. Fakataluhu, wakamua. Waamaru alayhim jariyata abihi, wakamfanya kuwa kiongozi wao mjakazi wa baba yake huyo Shajaratu Durri. Wahalafa laha al-Atraq, wakashirikiana naye na kumsaidia Waturuki. Walina ibiha, lakini pia walimsaidia msaidizi wake. Izzuddini Aibik at-Turkumani, akawa kamsaidia pia. فشرعت شجرة الدر في الخلع للأمراء. ديبا كانزا هويو توالى شجرة الدر كانزا هو أندوى في الخلع للأمراء والأعطيات. Kuwapa madaraka maamiri na kaanza yani kuwaondoa madarakani wale maamiri waliokuwepo na kutoa vitu mbalimbali kama zawadi. Thumma istaqalla Izzuddin bisulta, kisha akayashika na kuwa chini ya himaya yake Izzuddin madaraka yote kwa kujihani mtawala anayejitegemea fi rabi al-akhir wa luqiba al-mu'izza al-malik al-mu'izza, akapewa jina hiyo. Thumma tanassala minha, kisha akajiondoa katika utawala. Wa halafa al-askaru lil-malik al-ashraf ibn Salahuddin Yusuf, jeshi likaapa kumtii huyo malik al-ashraf ibn Salahuddin Yusuf ibn Mas'ud ibn al-Kamil. Walahu thamani sini, akiwa na miaka minane. Kabakia Izzuddin atabika, kabakia huyo Izzuddin atabika, khataba lahuma, atoa khutba, waunga mkono hao wawili, huyo Ashraf bin Salah na Izzuddin. Dharibat as-sikkatu bismihima, pesa ikachapishwa kwa majina yao. Afisana hadhihi sana, katika mwaka huu wa 47, yani 868, mwaka wa sanata 8, mwaka wa 8, istoridat dimyatu, ilirejeshwa dimyatu min alfirinji, kutoka kwa mikononi mwa wazungu. في سنة 52 و600 ظهرت نار في أرض عدن. توكيزا موتو كتيكا ينولا عدن. وكان يطير شرارها في الليل. وسيكو لكونا نمنيو إزيكو زاروكا. تشيزاكي وسيكو يا البحر. كنا بحرين. ويسعد منها دخان عظيم في النهار, na unapanda moshi mwingi mkubwa mchana. وفيها ابطل المعز اسم الملك الاشرف, كالبطلش جنا الملك الاشرف, واستقل سلطته, شيك مدارك كامل. وفي سنه 54 ظهرت النار بالمدينه النبويه, ولتوكيزا موتو. في سنة 54 ظهرت النار بالمدينة النبوية. قال أبو شامة, جاءنا كتب من المدينة, زلتولي أجيه باروه كتب مدينة, لما كانت ليلة الأربعاء, وكوا نرسيك وكوا مكي جمعتان ثالث جماد الآخرة مشو مفنغو تاريخ تاتو مفنغو تيسا, ظهر بالمدينة دوي عظيم, ولتوكيا منغرومة مكوبة. ثم زلزلة النظيمة, كشا تتميكو, فكانت ساعة بعد ساعة إلى خامس شهر, يكوى تتميكو لتوكيا ساعة بعد ساعة بقى مريتان ويمويز. فظهرت نار عظيمة في الحرة, katika eneo lililo na mawe na changarawe, kutokeza moto mkubwa kariba min Quraidha, karibu na mahala panapoitwa Quraidha. Nubsiruha min daurina, moto huo tuona tukiwa majumbani mwetu, min dakhil Madina, ndani ya mji. Kanaha indana, utadhani huko kwetu. Wasalat yaudiyat minha, yakatiririka mabonde, yakatiririsha maji, ila wadi shata, kwenye mpaka kwenye bonde liitwa Shata. Sayla al-mai, maji yanayo kutiririka kwa nguvu, yaani mafuriko ya maji. Wa tala'ana, tukapanda, nubshiruha kwa ajili ya kuangalia tukiwa juu. Faidha jibalu tasilu nara, ghafla tukaona milima inatiririsha moto badala ya maji. Masarati hakadha, moto ulikwenda hivyo. Hakadha baina nirani kaannaha jibal, ukawa mithili ya milima. Watara minha shararun kalkasri, ziliruka kutoka kwenye maji ya hayo milima hiyo ya moto kama mfano wa jumba kubwa. Ila absa Allah, ila anubusira dhauha, mpaka moto mwanga wake ukaonekana kutokea Maka, min alfalat, na kutokea jangwani, jamiiha, maeneo yote. Ijtamaa nasu kulluhum ila alqabri sharifi mustaghfirina taibin, watu wakakusanyika kwenye kabri ya Mtume sala sala wakiomba msamaha na kutubu. Wastamarati hakadha akthara min shahri, hali hii iliendelea kwa zaidi ya mwezi mzima. Qala dhahabiyu, amru hadhihi nari mutawatiru, swala la moto huu si habari ya kupika. Wala si kuongeza chumvi katika kuzungumza maneno, bali ni habari mutawatir. Wa huwa innama akhbara bihi Mustafa, alielezea Mtume sala sallama haithu qala la taqumu saa hatta takhruja naru min ardhi al-Hijaz, qiyama hatusimama mpaka moto toke maeneo ya Hijazi. Tudhiu laha anaqa al-ibili bil basmi usra, waangazie shingo za ngamia walioko Basra. Wakad haka ghairu wahidi mimman kana bi Basra Bibusra, ameeleza si mmoja wala wawili waliokuwa Basra huko, filaili usiku, raana kalibili fi ghafiha, na katika mwanga wa huo moto akaona nani shingo za ngamia. Fi sanati 55 situmia mata almuizi wa bika sultanu Misra, katalatu zaujatuhu wa shajaratu dhurri, aliuawa na mkewe shajaratu dhurri. Wa sultanu baadahu waladahu, wakampa madaraka mnanae almuizi almalik almansur ala hadha, katika eneo hilo. Tataru hajailuna fi lbilad, wakati huo tataru wakiwa wanazunguka katika mji. Sharruhum mutazaidu, uovu wao unaongezeka. Naruhum tastairu, moto unawaka. Walkhalifatu wannasu fi ghaflatin amma yuradu bihim, khalifa na watu hawana habari kabisa kuhusiana na ubaya unaopangwa kufanywa dhidi yao. Walwaziru alkhamiyu harisun ala izalati dawlati al-Abbasiyya, waziri al-Alqami akiwa na pupa kubwa ya kuondoa dola ya Abbasia. Wanaklia na kuhamishia utawala huo ila al-Alawiya, kwa Alawiya, bani Alawi. Warusulu fi sayri bainahu wa baina tatar, wajumbe wako katika kwenda kati yake kutoa habari kwa huyo waziri na kati ya tatar. Almustasim tahihun fi dhati, wakati huo mustasim akiwa anatangatanga, hajielewi, maskini, amezama katika starehe. La yattali ala al-umur, haoni mambo yanavyoenda. Wala lahu gharabun fil maslaha, wala hana lengo lolote katika maslahi. Hana lengo lolote. Wakana abuhu mustansir kad istakthara min al-jundi jinda, baba yake Mustansir alikuwa kisha kuwa na wanajeshi na jeshi kubwa. Wakana maadhalika yusani wa tatara, alikuwa pamoja na jeshi kubwa na waendekeza hao matatara wanavyotaka. Yuhadinuhum, anawatuliza, wayurdihim, na ku وريدش. فلما استخلف المستعصم كان خاليا من الرأي والتدبير مستعصم البشيك مدرانك لكوا كيكو بالينا بسارة حتى مبانغو يكو بانجليا مامبو. فأشار عليه الوزير بقتل أكثر الجنب. Waziri akamshauri kuondoa sehemu kubwa ya jeshi, awaondoe tafuta visingizio na hivi kwamba bajeti kubana matumizi na hivi, akaondoa sehemu kubwa ya jeshi. Wana musanaa tatatari wa ikrama huu, na wakamwambia kuendana na wale tatari watakavyo na kwa kirimu yahsulu bihi almaqsud, ndilo lengo litapatikana. Fafala dhalika, akafanya hivi. ثم إن الوزير كتب التتار وأطمعهم في الملاد. وزير العلقمي علي أندكيانا نتتار نقوابة ما يكون تولى منجي وسهل عليهم ذلك ناكوا رئيس الشيئيل وطلب أن يكون نائبهم ألتشو أعوام بني قمبائي أوي مسايد زواوت. فبعدوه بذلك كوا مواهده إلو وتأهبوا لقصد بغداد, wakajiandaa kwa kulengo la kukusudia kwenda Baghdad. Wallahu a'lam.